produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzje dotyczące obostrzeń dziś lub jutro, zapowiedział w Trójce minister zdrowia. Sporo odbicie w polskiej gospodarce, wysoko skoczyła produkcja przemysłowa w marcu. Przy wypadkach na ulicach Torunia pomagał będzie motoambulans kupiony z budżetu obywatelskiego. Jeśli nie dziś, to jutro poznamy decyzje dotyczące obostrzeń obowiązujących w przyszłym tygodniu. Zapowiedział to w Trójce minister zdrowia Adam Niedzielski. Przed południem rozpoczęło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego poświęcone sytuacji epidemicznej i właśnie luzowaniu obostrzeń. A wcześniej minister zdrowia ujawnił na naszej antenie, że na pewno w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony szczegółowy plan znoszenia restrykcji na cały maj. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jest zwolennikiem luzowania obostrzeń w ujęciu regionalnym i taki plan na maj będzie przedstawiony w przyszłym tygodniu. Będę chciał tutaj proponować taki przejrzysty plan, żeby przez cały maj było wiadomo, które województwa według jakich kryteriów będą miały otwierane poszczególne sektory i również wtedy na pewno w tym katalogu otworzeń znajdzie się hotelarstwo. Natomiast dziś lub jutro będą ogłoszone decyzje dotyczące przyszłego tygodnia, mówił minister. Raczej dzisiaj, ale też jest taki scenariusz, że jutro to ogłosimy. Chcemy ogłosić to, co będzie działo się w najbliższym tygodniu, a z kolei za tydzień przedstawimy właśnie ten plan na cały maj. W pierwszej kolejności spodziewane są decyzje dotyczące powrotu do szkół najmłodszych uczniów, czyli klas 1-3. Barbara Góra, Polskie Radio. Sytuacja epidemiczna w Polsce powoli się poprawia. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 14 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 740 osób. Duże odbicie w gospodarce. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o prawie 19%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Te dane są znacznie lepsze od oczekiwań, podkreśla główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtyk. Musimy pamiętać o tym, że marzec poprzedniego roku to był już ten miesiąc, kiedy pandemia wybuchła, zamrażając niemal wszystkie obszary gospodarki i konsekwencje tego widzimy właśnie w tych wysokich wynikach tegorocznych. Chociaż oczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że ten wzrost marcowy dotyczył głównie przetwórstwa i głównie gałęzi eksportowych, meble, samochody, komputery. Te produkty zanotowały w marcu tego roku bardzo wysokie wzrosty i świadczą o tym, że popyt na produkty polskiego przemysłu w tej chwili mamy przede wszystkim z zagranicy. W porównaniu z lutym produkcja wzrosła w marcu o 18,6%. Przewodniczący największych grup w Europarlamencie zaapelowali o solidarność i skoordynowaną silną odpowiedź Unii na rosyjski atak na czeską fabrykę. A pod apelem podpisali się liderzy chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i konserwatystów. Władze w Pradze poinformowały, że mają uzasadnione podejrzenia dotyczące udziału rosyjskich służb w wybuchach w składzie amunicji na Morawach w 2014 roku. Liderzy grup podkreślili, że to kolejny atak osób powiązanych z Rosją na suwerenne terytorium Unii Europejskiej. To pokazuje, jak niepokojąco daleko posunie się Rosja, by osłabić Europę i potwierdza niebezpieczne oraz wrogie zachowanie rosyjskiego rządu, brzmi fragment oświadczenia. Przewodniczący pięciu grup napisali również, że atak z udziałem rosyjskich służb wywiadowczych GRU na Europejczyków w jakimkolwiek kraju członkowskim musi być postrzegany jako poważny zamach na całą Unię. To niedopuszczalny akt wrogości, skomentowali przewodniczący pięciu frakcji. Wezwali też wszystkie unijne kraje, by okazały solidarność Czechom, zatwierdzając zdecydowane, wspólne, konkretne działania wobec Rosji w odpowiedzi na atak. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Motoambulans będzie pomagał na ulicach Torunia, ale też przy wypadkach na autostradzie. Miasto kupiło nowoczesny jednoślad z budżetu obywatelskiego i użyczyło go ratownikom medycznym. Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał kluczyki dyrektor wojewódzkiego szpitala zespolonego Sylwii Sobczak. Są takie sytuacje, w których dotarcie z tym ratunkiem jest utrudnione. Jakieś wąskie przejazdy, korki na ulicach i wtedy pojazd tego typu, a więc motoambulans jest rzeczą bezcenną. Pani dyrektor, przekazuję kluczyki. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Marzyliśmy o takim motocyklu. Jest 8 na razie ratowników, którzy jeżdżą. Michał Nowak, ratownik medyczny. Oczywiście pacjenta na krzesło czy na pakę nie zabierze, ale na pewno go zabezpieczy. Jest tam defibrylator, jest SAK, jest respirator,

O, jak pięknie, różorowinki pod to słońce i takich właśnie promieni słonecznych życzymy pozostałym, nie tylko tu od nas myśliwieckiej, ale także po drugiej stronie radioodbiornika. A wiemy i nie tylko w prognozach pogody, także w Państwa korespondencji w wielu miejscach może padać, może się chmurzyć, nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. A no właśnie, wybierzemy się w góry i będzie to także, myślę, dobra rada dla tych wszystkich, którzy wybierają się w najbliższym czasie nie tylko w Tatry, przestrogi dla turystów i apel o rozsądek tego. Nigdy dość, to już za nieco ponad pół godziny. Będziemy także we Francji i powiemy o, może nie odkryciu, ale o pewnym osiągnięciu naukowców dotyczących aplikacji, która będzie miała nową funkcję, taką wzbogaconą o informacje o pozytywnym czy negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Będziemy także mówić o takim poświadczeniu o statusie zaszczepienia. Co to ułatwi i czy taka mobilna technologia jest pomocna właśnie teraz w dobie pandemii i jak bardzo skuteczna. O tym za kilkanaście minut, a za chwilę o wyjątkowym przedsięwzięciu nad jeziorem w Wąsoszach. Tam powstaje szczególny obiekt. Te, myślę, szczegóły dotyczące między innymi tego, co za chwilę, już za kilka chwil na naszej antenie. 14 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Your dad type. I'm the bad guy. Duh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak oni to robią, tyle energii przez tyle lat. No i bardzo się cieszę z ich, no nazwijmy to, powrotu po wielu latach z nową płytą The Offspring. 21 minut po godzinie 14. Obok nas. Dziś już byliśmy na Górnym Śląsku, za chwilę zabierzemy Państwa do Paryża, a teraz zapraszamy do osady Janaszkowo, to na północ od Konina tam, a dokładnie nad jeziorem w Wąsoszach jest realizowany też można by rzec innowacyjny projekt, takie wyjątkowe przedsięwzięcie. W jego budowę zaangażowały się osoby i to z całej Polski. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Osady Janaszkowo buduje fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes fundacji. Witam serdecznie z osady Janaszkowo. Jest właśnie po burzy, pada jeszcze deszcz, pięknie śpiewają ptaki. Znajdujemy się nad jeziorem w Wąsoszach w gminie Ślesin w Wielkopolsce. To takie niezwykłe miejsce na ziemi, bo miejsce, w którym tworzymy ośrodek, właściwie ośrodek to nie jest dobre słowo, bo będzie to dom, będzie to miejsce do treningów, miejsce do walki o swoją samodzielność i niezależność. Miejsce zarówno dla dzieci z niepełnosprawnością, jak i dorosłych. Osada Janaszkowo to miejsce, które połączyło wielu ludzi. To całe przedsięwzięcie zbudowane jest z ludzkich serc, bo zarówno sponsorzy, firmy, fundacje, jak i osoby indywidualne, które ogromnie angażują się w to przedsięwzięcie, to nasi przyjaciele. Ostatnio chociażby instalacja związana z budową hydrantów, którą firma zrobiła dla nas bezpłatnie, czy dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ale ta pomoc, która przychodziła z różnych stron, to również akcje, które organizują przyjaciele fundacji. To tort Podaj Dalej, zachęcaliśmy do tego, aby piec torty, dzielić się tymi tortami, podawać dalej. Ponad rok temu dominikanin ojciec Adam Szustak wspomniał o osadzie Janaszkowo na kanale, który prowadzi Langusta na Palmie i również mnóstwo osób zgłosiło się, że jest gotowych pomóc, więc czasem ta pomoc nas ogromnie zaskakuje, bo przychodzi z takiej strony, z której jakby nie zabiegaliśmy o nią, a ludzie dowiadują się o tym, co chcemy zrobić i po prostu chcą razem z nami budować. Przed nami jeszcze daleka droga, ale wierzymy, że z takimi sprzymierzeńcami uda się to zrobić. Z osadą było trochę tak jak z moim zawodem. Ona bardzo pięknie ewoluowała. Joanna Karczyńska od lat pracuje z dziećmi, które potrzebują wsparcia. Od pomysłu, poprzez bardzo intensywne działania, poprzez przemyślenie pewnych etapów do czegoś niesamowitego. Czegoś, co w naszym mniemaniu było i jest ogromnie potrzebne. Do miejsca, w którym są wykwalifikowani terapeuci, gotowi do pomocy, do podzielenia się wiedzą, do pomocy tej rodzinie, no i przede wszystkim temu dziecku, by miało wyrównane szanse w starcie w dorosłe życie. Mam dwóch niepełnosprawnych synów, którzy są podopiecznymi fundacji Podaj Dalej. W osadzie Janaszkowo chłopcy oprócz rehabilitacji będą mieli też możliwość spotkać się z innymi dziećmi, pobawić się. Przede wszystkim będą uczyli się tego, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. W osadzie już teraz dzieje się bardzo dużo. Wszędzie pełno pyłu, bo jeszcze szlifowane są ściany i podłogi, ale tutaj już się dzieje. Już tutaj nasze główne wejście, na razie główne, na tym etapie grzeje ogrzewanie, więc praktycznie można już tu urzędować. O. Mieszkania treningowe, pracownia integrująca dzieci, gabinety rehabilitacyjne, kolonie małych odkrywców. Lista tego, co tu się będzie działo, jest naprawdę bardzo długa. A dla kogo dokładnie będzie to miejsce? Dla osób takich jak Tomek, który w wypadku całkowicie stracił sprawność, a ma trójkę małych dzieci. Dla osób takich jak Sławka, która chce wzmocnić się, żeby móc opiekować się 3-letnim synkiem. Dla Mirka, mistrza olimpijskiego, który od wielu lat porusza się na wózku, a chce nadal żyć niezależnie. I dla dzieci. Część rehabilitacyjna jest tak przygotowana, żebyśmy mogli tam bardzo mocno wspierać naszych najmłodszych podopiecznych. W najbliższym czasie planujemy zorganizować kolonie i będziemy prowadzić zajęcia artystyczne dla dzieci i rehabilitacyjne. Miejsce i nazwa osady nie jest przypadkowa, wiąże się oczywiście z niezwykłą, już legendarną postacią doktora Piotra Janaszka. Osoby, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła wyciągać osoby z niepełnosprawnością z domu i pomagała im w powrocie do aktywnego życia. Nie napiszę o miłości kolejnej. mi dziś nie potrzeba. Doceniam, co z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła swego głosu, swego serca. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać, nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać, jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy, dziś się po tym wątpi. Jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Ach, my wysyłamy ciepło dla tych wszystkich, którzy czytali przynajmniej jedną książkę w ciągu ostatniego roku. Ależ optymistyczne dane dotarły na moje biurko. 42% Polaków życzylibyśmy sobie, żeby było 50, może w przyszłym roku. 42% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku. Tak wynika z raportu za ubiegły rok, właśnie opublikowanego przez Bibliotekę Narodową. I co najbardziej cieszy, to najlepszy wynik od 6 lat. Mamy powody do ostrożnego optymizmu. W ciągu roku zanotowaliśmy 3% wzrost czytelnictwa w Polsce. W skali 2 lat to 5%. Możemy zatem powiedzieć, że negatywny spadkowy trend czytelnictwa w Polsce się zatrzymał. Tak komentuje dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Raport wskazuje też na duży wzrost książek kupowanych przez Polaków na prezenty. I to oznacza, że książka wróciła na listę prestiżowych upominków. Uważamy, że książka jest czymś, co możemy podarować innym. Sami otrzymujemy i co najbardziej optymistyczne, też coraz częściej czytamy właśnie książki, które otrzymaliśmy. Pozostaje życzyć Państwu sobie, by ten trend się utrzymał. No i rzecz jasna, tradycyjnie przyjemnej lektury. Tu Trójka, jest 14:30. Jesus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Paszporty szczepionkowe. Taki pomysł dyskutowany jest w Unii Europejskiej już od dłuższego czasu, no bo to szansa na przywrócenie przynajmniej w jakimś stopniu mobilności. Francja wdraża takie rozwiązanie w dość innowacyjnej formie, a że dziś dzień innowacji, więc przedstawiamy tę wprowadzoną do użycia nadsekwaną aplikację, która posłuży do śledzenia pacjentów z COVID-19 i określi ich status. Aplikacja bowiem zawiera informacje dotyczące przyjęcia dawek szczepionki i wyników testu na obecność koronawirusa. Francuski rząd tłumaczy, że nowy program ma pozwolić na wznowienie podróży po Europie. Z Paryża nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Tu są T-COVID Carnet, to trzecia i najnowsza wersja rządowej aplikacji na telefon, która ma wspomagać walkę z pandemią koronawirusa we Francji. Dwie pierwsze wersje programu pozwalały na śledzenie użytkowników i na ostrzeganie tych, którzy mieli kontakt z osobą, u której wykryto zakażenie koronawirusem. Do tej pory ponad 14 milionów Francuzów zdecydowało się na pobranie aplikacji. Od poniedziałku osoby te mają dostęp do nowej wersji programu. Aplikacja zawiera informacje dotyczące statusu szczepienia, czyli liczby przyjętych dawek oraz wynik i datę ostatniego testu na obecność koronawirusa. Od 29 kwietnia aplikacja będzie również mogła wydać europejskie zaświadczenie o przyjęciu wszystkich dawek szczepionki. Informacje te są zawarte w cyfrowym kodzie wygenerowanym przez aplikację. Pod koniec tygodnia ruszą pierwsze kontrole kodów szczepionkowych na lotniskach dla pasażerów linii lotniczych Air France i Air Corsica przed podróżami krajowymi lub w kierunku terytoriów zamorskich. Francuskie władze chcą, aby od maja kody były także sprawdzane w przypadku osób podróżujących do sąsiednich krajów samolotem, pociągiem lub samochodem. Rząd w Paryżu zapewnia, że korzystanie z aplikacji pozwoli na szybsze przywrócenie bezpiecznych podróży po Europie. System cyfrowych kodów ma zapobiegać oszustwom ze strony osób, które podróżują z fałszywym wynikiem testu. Francja jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadza cyfrowe paszporty szczepionkowe i z pewnością nie ostatnim. Władze Unii Europejskiej domagają się, aby wszystkie kraje członkowskie opracowały podobne rozwiązania do połowy czerwca. Z Paryża dla Polskiego Radia Stefan Folzer. No, śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie. Gdy cię zobaczę, stracę język też.

14 minut pozostało do godziny 15, jak zwykle o tej porze zapowiedź reportażu o pewnej innowacji też, bo w końcu dziś święto kreatywności, innowacji, więc krótko, czy za bezmyślność w Tatrach powinniśmy płacić? No, taka refleksja nasuwa się po zimowym sezonie w Tatrach, który niestety był serią nieszczęśliwych wypadków z udziałem nierozważnych turystów. Sporo śniegu spowodowało, że najczęściej dochodziło do porwania miłośników górskich wycieczek czy narciarzy przez te masy śniegu. Lawiny są zresztą jedno z najniebezpieczniejszych żywiołów, często nieprzewidywalnych. Do tego jeszcze dochodzi ludzka bezmyślność, brawura i brak niezbędnego doświadczenia. Stąd też ponownie pojawiła się dyskusja, czy za akcje ratunkowe w Tatrach nie powinno się płacić. Za takim rozwiązaniem są też sami turyści. Przede wszystkim ludzie, którzy są nieodpowiedzialni, nie będą chodzić. Wysokie Tatry, no potrzeba mieć świadomość tego, jakie podejmuje się ryzyko, czym to grozi. No i w końcu trzeba za to zapłacić, za bezmyślność często. Dlaczego bym z naszych składek to mali się, nie? Każdy rozsądny człowiek idzie według zasad, żeby nie narażając i toprowców, i samych siebie na takie niebezpieczeństwo, uważam. Pogotowie tatrzańskie, słucham. Tak, co się stało? Uraz kolana. Dobrze, to podeślemy tam zaraz samochód z ratownikami, zaopatrzą pani kolano i zwiozą do szpitala. Niestety nie jest jeszcze tak, że ludzie mają wiedzę, korzystają z tej wiedzy, oceniają ryzyko. Brawurą moglibyśmy określić realizowanie jakiegoś ambitnego wyjścia w bardzo trudnych warunkach, bez odpowiedniego wyposażenia i bez odpowiednich umiejętności korzystania z tego sprzętu. O, i rozpoczynamy sądowanie. Poszukiwany został znaleziony. Nie powinno być na każde wezwanie skręconej nogi, jeżeli tagowe są albo, że ludzie boją się zejść po ciemku. Horska służba przy takich akcjach pobiera opłaty. Uważam, że po prostu topr powinien dokładnie w taki sam sposób tutaj pracować. Ludzie też mają taką frywolność. A pójdę i zadzwonię po topr, bo źle usiądę i nie będę wiedział, gdzie jestem, bo będzie ciemno, a w nocy będzie zimno. Dobra, to ja wezmę Edka, czekam po nanika. Co? Reset, czas start. Biegiem! Tam są jeszcze żywi! To jest po prostu nieznajomość terenu, złe przygotowanie, zmęczenie, wyczerpanie. Plus do tego dochodzą czynniki, których nie sposób przewidzieć, czyli zasada przypadku. Najbardziej kuleje faktycznie chyba to przygotowanie i ten taki pęd w góry, który pomimo wszystko dominuje. To jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Chcemy po prostu od razu po wyjściu z samochodu, po przyjeździe zdobyć wysokie szczyty. Myślimy w ogóle o aklimatyzacji, o przyzwyczajeniu odniesieniu się do wysokości, do innych warunków. To zupełnie w dzisiejszych czasach ludziom umyka. Bo same raki, czekan nie są wystarczające. Musimy nauczyć się posługiwać tym sprzętem, w łatwiejszym terenie stopniować te trudności i wtedy rzeczywiście one nam pomagają. Tak samo sprzęt lawinowy, detektor sonda łopatka, no służą już działaniu w sytuacji, kiedy ktoś znajdzie się pod śniegiem, ale bez wcześniejszego przetrenowania, bez systematycznego treningu, w tym kluczowym momencie, kiedy będziemy musieli kogoś znaleźć w lawinie, nie potrafimy tego zrobić. Zapowiedź dzisiejszego reportażu, być może to też przyczynek do dyskusji. Teraz tylko fragment, a cały reportaż Przemysława Bolechowskiego, Nierozważni turyści. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 18:00. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Oh, now. Już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Pan Robert, bo i o samotności też mówiliśmy, napisał, że moim lekiem na samotność jest radio. Jestem osobą samotną, ale radio, dokładniej ludzie związani z tym medium, nie pozwalają mi wypalać tych, którzy właśnie mówiliśmy, tych 15 papierosów dziennie, o których to też mówił specjalista, porównując każdy dzień samotności do wypalania 15 papierosów dziennie. No a co do kreatywności, ostatnio obudziłem w sobie ciekawość do języka czeskiego i zacząłem ogłówko zaatakować. W końcu wymyśliłem, że posłucham Narodowego Radia Czeskiego. Znalazłem razem ze słownikiem, poznaję ten język. No i dzięki transmisjom meczów piłkarskich jest ciekawie. No ale wiodącym radiem jest dla mnie wciąż Polskie Radio. Z pozdrowieniami od pana Roberta. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za wszystkie listy. I jak zwykle na koniec kącik poezji własnej słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Wiosna, wiosna, wiosna. Po miesiącu już na prostej wierzba płacze na zielona, 15 dzwoni w koło. Dziękujemy za spotkanie. Audycję przygotowała Magdalena Dercze, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a w imieniu naszej całej kreatywnej drużyny za dzisiejsze spotkanie dziękuję Piotr Łotej. Za 6 minut o 15 serwis informacyjny, po serwisie popołudniowe zapraszamy. Dziękujemy, do jutra. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me. Cause I don't. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken. Just one. Don't think that they'd understand. Oh, and every